apangaina bele apangaina busa sole paina yo yo besa muya yo besa magazi elongalanga yesu Mosu sala te ya ya, mosu sala li te pona bomo ina ma Yesu eh. Oni sanga ina kuyana yo.